Kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Jest czwartek, 27 lipca, minęła godzina 19. Czas na serwis trójki, który przedstawi Filip Jarek. Będą kolejne zabezpieczenia na granicy z Białorusią. Zapowiedzieli je przedstawiciele rządu na czele z premierem Mateuszem Morawieckim i wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim. W Toruniu powstanie Akademia HIMARS. Żołnierze będą się tam kształcić w obsłudze mobilnych zestawów rakietowych. Włoskim strażakom udało się opanować sytuację na Sycylii. Trwa szacowanie strat po fali pożarów. Polskie władze przestrzegają przed nowymi zagrożeniami na granicy z Białorusią. To obecność w tym kraju najemników z rosyjskiej grupy Wagnera, ale też rosnący napór na granicę migrantów ściąganych na Białoruś z Afryki i Azji. Różne miejsca przy granicy odwiedzili dziś przedstawiciele rządu, w tym premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński. Wzmocnienie bezpieczeństwa na granicy z Białorusią odbywa się dwutorowo. To z jednej strony zapowiedziane miesiąc temu wysłanie 500 policjantów prewencji i kontrterrorystów, ale też rozbudowa granicznego płotu. On ma objąć wszystkie te miejsca, gdzie go jeszcze w tej chwili nie ma, gdzie nie ma przeszkody wodnej. Mówił wicepremier Jarosław Kaczyński. Równolegle rządzący zwracają uwagę na obecność grupy Wagnera na Białorusi. To słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który odwiedził Sutno na południowym krańcu województwa podlaskiego. Mielibyśmy grupę Wagnera w 2 godziny w Warszawie. Gdyby nie ochrona polskich granic przez naszych funkcjonariuszy i naszych żołnierzy i środki, które rząd Prawa i Sprawiedliwości przedsięwziął. Tymczasem presja migracyjna na granicy z Białorusią rośnie. W tym roku to już ponad 16 tysięcy prób nielegalnego sforsowania granicy, o 500 więcej niż w całym 2022 roku. Z Kodnia, Karol Darmoros, Polskie Radio. W Toruniu powstanie Akademia HIMARS. Jednostka działająca w ramach Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia będzie służyć szkoleniu i doskonaleniu umiejętności żołnierzy w obsłudze tych mobilnych zestawów rakietowych. Minister obrony Mariusz Błaszczak podpisał decyzję o utworzeniu Akademii w ośrodku poligonowym koło Kijewa w Kujawsko-Pomorskim. Zastępca szefa misji ambasady Stanów Zjednoczonych Daniel Lawton powiedział w czasie uroczystości, że Polska wzmocni w ten sposób swoje zdolności obronne. Nabycie przez Polskę systemu HIMARS jest kolejnym kamieniem milowym na drodze modernizacji polskiej obronności i zwiększenia polskiego zaangażowania w podniesienie zbiorowego bezpieczeństwa NATO. Wraz z utworzeniem Akademii HIMARS Polska wzmacnia swój potencjał odstraszania i interoperacyjności ze Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami. Wyrzutnie HIMARS, 18 bojowych i 2 ćwiczebne MON zamówiło w 2019 roku. W połowie maja do Polski trafiło pierwszych 5 wyrzutni, które będą elementem uzbrojenia 16. Dywizji Zmechanizowanej. Inflacja spada, a ceny przestały rosnąć. Mówił w programie pierwszym Polskiego Radia prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Dodał, że po trudnym okresie związanym z pandemią i konsekwencjami wojny na Ukrainie, nasza gospodarka przechodzi obecnie scenariusz miękkiego lądowania. Podstawowym celem jest obniżenie inflacji po to, żeby ustabilizować cenę. No i można to robić podnosząc stopy procentowe i schładzając gospodarkę. Grozi to oczywiście recesją, ale w Polsce tej recesji nie ma, więc właśnie mówimy o takim miękkim lądowaniu gospodarki, które sprowadza się do tego, że rzeczywiście ta inflacja już bardzo mocno spada. Od swojego szczytu w lutym spadła już ponad 7 punktów procentowych, pewnie za chwilę będzie poniżej 10%. A od 2 miesięcy ceny w Polsce miesiąc do miesiąca już nie rosną. Równocześnie prezes Polskiego Funduszu Rozwoju zauważył, że w Polsce udaje się uniknąć bezrobocia, a dynamika płac jest na dość wysokim poziomie. Czarne scenariusze nam nie grożą, podkreślił Paweł Borys. Według ostatniej prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego wzrost PKB Polski ma być 4-krotnie wyższy niż prognozowano to jeszcze w kwietniu. Bezpośrednie straty spowodowane pożarami na Sycylii szacowane są co najmniej na 250 mln euro. Straż pożarna nadal walczy z żywiołem, ale zapewnia, że od dziś sytuacja pożarowa jest już pod kontrolą. W ciągu kilku ostatnich dni na Sycylii wybuchło niemal 340 pożarów. Zanotowano 5 ofiar śmiertelnych. Jest wielu rannych, wśród nich pilot helikoptera gaśniczego, który się rozbił. Z ogniem walczy nadal blisko 5 tysięcy strażaków i ochrona cywilna. Kilka tysięcy osób, w większości turystów, trzeba było ewakuować z powodu zagrożenia pożarowego. Akcja gaśnicza jest obecnie nieco łatwiejsza, bo od wczoraj po fali upałów temperatura spadła o 10 stopni do 35. Spłonęły dziesiątki tysięcy hektarów lasu. Zregenerują się najwcześniej za 15 lat. Jak szacują strażacy, co najmniej 60% pożarów rozniecono celowo. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Oj, ciężkie zadanie ma Krzysztof Łoniewski, bo ciągle odwraca, kark cię będzie bolał. Zaraz będziesz mówił, jaki jest aktualny wynik w drugim secie. Krzysztof Łoniewski, czas na wiadomości sportowe. Iga Świątek gra o ćwierćfinał turnieju BNP Paribas Warsaw Open. Jej rywalką jest zdecydowanie niżej notowana Amerykanka Claire Liu. Pierwszy set pod dyktando do liderki WTA. Świątek wygrała go do 2. W drugim prowadzi 4-1 w gemach. Nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. Ale gramy na przewagi. Właściwie pani grają na przewagi. Już wiemy, że w Warszawie nie dojdzie do rewanżu za finał tegorocznego Roland Garros. Świątek, jak pamiętamy, ograła wtedy w Paryżu Karolinę Muchową. Czeszka była rozstawiona u nas z 2, była, bo przegrała w spotkaniu drugiej rundy w 3 setach ze Słowaczką Rebeką Szramkową. Po tenisie piłka i remis po 2. Legii Warszawa w Kazachstanie z Orda Basami Szymkent. To był pierwszy mecz drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Warto wspomnieć, że legioniści uciekli katu spod topora, bo na początku drugiej połowy przegrywali już 0-2. Kontaktowego gola dla Legii strzelił Tomasz Pekhart, wyrównał Blasz Kramer. O tę samą stawkę gra dziś Lech w Poznaniu z Żalgirisem Kowno z Litwy. Byłoby niespodzianką, taką nieprzyjemną niespodzianką, gdyby był inny wynik aniżeli zwycięstwo Lechu. W takiej sytuacji, kiedy gra się z zespołem teoretycznie dużo słabszym, to trzeba być po prostu czujnym na to, żeby nie dać temu zespołowi rozwinąć skrzydeł, bo zawsze, kiedy poczują swoją szansę, kiedy poczują to, że mogą wywieźć tego meczu korzystny wynik, to grają z niesamowitą ambicją. Tego tylko trzeba się wystrzegać. Mówił były selekcjoner naszej piłkarskiej kadry Jerzy Engel. Mecz w Poznaniu o 20:30, kwadrans później o trzecią rundę, też o trzecią rundę kwalifikacji Ligi Konferencji zagra Pogoń Szczecin w Belfaście w Irlandii Północnej z Linfield FC. Jeszcze kolarstwo w tym serwisie. W poprzednich przypominaliśmy, że w sobotę startuje 80. Tour de Pologne. W tym poinformujemy, że Niemka Ricarda Bauer-Feind wygrała po długim samotnym finiszu 5. etap kobiecego Tour de France. Nieco ponad pół minuty za nią dojechał do mety peleton. W nim Katarzyna Niewiadoma, dziś była 14. W klasyfikacji generalnej ciągle na pozycji 4, tracąc do liderki Belgijki Lotte Kopecki 51 sekund. A jeżeli chodzi o to, jaka czeka nas noc, to ma być na wschodzie pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, wzrastające od zachodu do dużego, no i ten deszcz będzie postępował z zachodu do centrum kraju. Czyli w nocy popada, temperatura w nocy od 9 na północnym wschodzie, przez 14 w centrum do 16 na zachodzie i nad morzem, czyli ciepła noc. A jutro zachmurzenie duże z przejaśnieniami, miejscami przelotnie popada, a nawet zagrzmi, temperatura maksymalna od 19 nad morzem przez 23 w centrum do 25 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany raczej nie powinien nam dokuczać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką. A ja jeszcze skorzystam z tego, że Krzysiek jest. Mhm. Czy ty podróżowałeś kiedykolwiek kamperem? Nie zdarzyło mi się jeszcze. A chciałbyś? Znaczy nie, że tutaj coś proponuję, tylko jestem ciekawy wrażeń. Chciałbym, nie jest to jakieś moje pierwsze marzenie, ale tak, nie odmówiłbym. Na pewno jest to ciekawe doznanie. Dziś właśnie pytam słuchaczy, czy podróżowali kamperami, czyli tak zwany karawaning. Ale jeszcze powiem, że jest 4-2 w drugim secie. dobrze, więc jest 4-2 w setach i chyba... W gemach, przepraszam. Podaje Amerykanka Claire Liu. Dobrze, a my posłuchajmy, co słuchacze twierdzą o karawaningu. Karawanik, wspaniała rzecz. No to ja sobie muszę wspomnieć swoje młode lata, lata 70. i wyciągnąć z pamięci mój, kurde, pojazd kosmiczny, czyli Fiat 126, łącznie z drugim pojazdem, czyli przyczepą miliardów. Jak żeśmy się pobrali z moim aniołem, no to cóż, pierwsze lata, żeśmy sobie jeździli tym przed naszym, ale niestety. Później przyszły dzieci. Ale co stoi na przeszkodzie, żeby razem z dziećmi zapakować się do takiego współczesnego kampera i razem podróżować? Jeżeli mają państwo swoje doświadczenia związane z kamperowaniem, czy też tak zwanym karawaningiem, proszę dać nam znać 22 i 7 trójek. Yes.

Free Like the Ocean to był Ray Garvey i to jest nowość i jednocześnie 30. miejsce ostatniego notowania listy przebojów trójki. Mogą Państwo zobaczyć, jak poukładały się ostatnio Państwa głosy. Wystarczy wejść na naszą internetową stronę lptpolskieradio.pl. A widzę, że Iga Świątek wygrała swój mecz 2-0 w setach, 6-2, 6-2, więc dość szybko, gładko i przyjemnie, więc jest w kolejnej rundzie warszawskiego turnieju. A wracając do notowania, to oczywiście zachęcam Państwa do głosowania, bo proszę ułożyć kolejne wydanie listy. Do godziny 12 do jutra mogą Państwo głosować. Strona internetowa albo nasza aplikacja właśnie do tego służą, a 69. wydanie listy jutro od godziny 19. Dziś pytamy Państwa o wakacje w kamperze. Jakie są wady, jakie są zalety? Jazda kamperem z rodziną jest przecudowna. W pierwszym naszej podróży zapomnieliśmy troszeczkę umocować naczynia w szafkach i trochę nam się, że tak powiem, niespodzianek pozdarzało, ale potem już wszystko było dobrze, więc to są pierwsze wrażenia. A tak, no to piękne podróże też na Węgry, ale najbardziej wspominamy rodzinnie 3 tygodnie we Francji. To i tak za mało, na Francję potrzeba z miesiąc. Notuję, jeśli chodzi o kamper, naczynia plastikowe. 2,2 i 7 trójek. Jeżeli Państwo spędzali wakacje w kamperze, mają swoje przemyślenia, jak to było, czy warto, czy nie warto, proszę dać nam znać. Oczywiście czekamy też na wszelkie informacje drogowe. W końcu słuchamy po drodze z trójką. 2,2 i 7 trójek. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchają Państwo po drodze z Trójką. Czekamy na Państwa telefony dotyczące wszelkiego rodzaju utrudnień na drodze. Jeżeli coś Państwo dostrzegli, proszę dać znać innym kierowcom. 2, 2 i 7 trójek, ale dziś pytamy też Państwa o Państwa przygody i doświadczenia związane z wakacjami w kamperze. Ja z córeczką Mają od ubiegłego roku przekształcamy naszą osobówkę kampera, to znaczy składam tylne siedzenia, składam materace, koce, poduszki. I tak sobie podróżujemy i śpimy całkiem wygodnie. 2 tygodnie temu w sobotę wybraliśmy się do Warszawy, przespaliśmy się na wieczór do Trójki na koncert Big Day. Wspaniała wyprawa, wspaniały koncert. I wszystko wyszło, jak się patrzy. A i bardzo się z tego powodu cieszymy, czyli da się połączyć przyjemne z pożytecznym. 2, 2 i 7 trójek, jeżeli Państwo mają swoje doświadczenia związane z kamperami, proszę koniecznie nam o tym opowiedzieć. Znów słyszę

Bardzo dziękujemy za te wszystkie informacje. Gdyby Państwo jeszcze chcieli coś dodać, proszę dzwonić 22 i 7 trójek, ale dzwonią Państwo też w sprawie wakacji w kamperze. Kamper uważam, że jedynie na zachód. Na zachodzie, proszę pana, jak pojechałem do Włoszech, to ja zapłaciłem 15 euro za parking i wszystko należało do mnie, już za nic więcej nie płaciłem. Pojechałem kilka razy w Polskę i tak, 50 do 70 zł nawet wołają za samą przyczepę, za samochód wołają. 20 zł od osoby wołają, 10 zł za prysznic wołają, 5 zł za podłączenie prądu wołają, 15 zł. No to tutaj to przestaje być to opłacalne. Czy państwo potwierdzają te słowa? Jeżeli tak, to proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Państwa przygody związane z wakacjami w kamperze. Czekamy na wszelkiego rodzaju sugestie. Money she was counting. I first pretty 3 Polskiego Radia. Słuchają Państwo po drodze z Trójką za 19 minut, godzina 20. Dzisiaj pytamy Państwa o wakacje w kamperze. Czy mają Państwo swoje doświadczenia? Czy więcej jest zalet, czy więcej jest wad takiego spędzania wakacji? No i proszę o to taki telefon. Jestem posiadaczem kampera od 2 lat i trochę mam przejeżdżonych kilometrów. Uważam, że karawaning, kemping tak, pod warunkiem uznawania, respektowania, szanowania zasad karawaningu. Do karawaningu i kempingu na dziko jestem też absolutnie przeciwny. I jeszcze jeden telefon od osób, które no właśnie w tym momencie słuchają nas w kamperze. Jesteśmy teraz z żoną właśnie w kamperze na Mierzei Wiślanej. Ja uważam, że jest to wspaniały sposób wypoczynku, tylko nie dla wszystkich. No są tacy, którzy nie lubią tej ciasnoty. Jednak kamper to jest ograniczona przestrzeń, mała łazienka. Ale jest to wolność, jest to totalna wolność i wszystkim, którzy się zastanawiają, to polecam. Serdecznie dziękujemy za ten telefon, pozdrawiamy i przede wszystkim udanego wypoczynku. pewnością zaletą kampera jest to, że mamy dostęp do radia, a więc możemy non-stop słuchać dobrej muzyki albo fragmentów powieści. Arthur Conan Doyle. Znak czterech. Czyta Krzysztof Wakuliński. Od chwili, gdy weszliśmy do pokoju, zapomnieliśmy prawie zupełnie, że jest z nami nasz przewodnik. Ciągle jeszcze stał nieruchomo w drzwiach, przerażony, załamując ręce i jęcząc po cichu. Nagle wybuchnął ostrym, przejmującym krzykiem. Skarb znikł! Ograbili go! Oto otwór w suficie, przez który wyciągnęliśmy szkatułkę. Sam mu pomagałem. Byłem ostatnią osobą, która go widziała. Zostawiłem go tutaj wczoraj wieczorem i słyszałem, jak zamykał drzwi na klucz, kiedy schodziłem po schodach. Która to mogła być godzina? 10:00! A teraz on nie żyje i jak wezwiemy policję, to mnie będą podejrzewali o morderstwo. O tak, jestem tego pewien. Ale panowie, nie myślicie tak przecież. Nie możecie przypuszczać, że to ja. Gdyby tak było, czyż sprowadzałbym was tutaj? Oj, mój Boże, Boże. Ja chyba zwariuję. Potrząsał ramionami i tupał jak w napadzie szału. Nie ma pan powodu do obaw. Rzekł łagodnie Holmes, składając mu rękę na ramieniu. Proszę pójść za moją radą. Pojechać na posterunek i zawiadomić policję. Niech im pan zaproponuje wszelką pomoc ze swej strony. A my zaczekamy tutaj na pański powrót. Mały człowieczek, trochę zaskoczony, posłuchał rady i słyszeliśmy, jak chwiejnie zbiega po ciemnych schodach. No, drogi Watsonie, rzekł Holmes, zacierając ręce. Zdobyliśmy teraz pół godzinki dla siebie. Wykorzystajmy ten czas. Jak ci powiedziałem, mam już prawie całe zagadnienie rozwikłane. Nie wolno nam jednak pobłądzić wskutek zbytniej pewności siebie. Chociaż sprawa na oko wydaje się jasna, niewykluczone, że głębiej może się coś ukrywać. Jasna? Wykrzyknąłem. Oczywiście, odparł trochę z miną profesora w czasie wykładu klinicznego. Usiądź tam w kącie, żeby twoje ślady nie komplikowały obrazu. A teraz do roboty. Oto pierwsze pytanie, Watsonie. Jakim sposobem ci ludzie się tutaj dostali i jak wyszli? Od wczoraj wieczorem drzwi nie były otwierane. Ale co z oknem? Przysunął lampę do okna, robiąc pod nosem uwagi skierowane raczej do siebie, aniżeli do mnie. Okno zaryglowane od wewnątrz. Ramy solidne. Dostęp na dach niemożliwy. Żadnych zawiasów z boku. Otwórzmy. Żadnej rynny w pobliżu. A jednak ten ktoś musiał wyjść oknem. Poprzedniej nocy padał deszcz. Na parapecie odcisk stopy. O, a tu okrągła błotnista plama. I tu znowu na podłodze. I jeszcze tu przy stole. Spójrz na Watsonie. Naprawdę jest na co patrzeć. Przyjrzałem się wyraźnym, okrągłym, błotnistym plamom. A to nie są ślady stóp, zauważyłem. To coś znacznie dla nas cenniejszego. To odcisk drewnianej protezy. O, widzisz, tu na parapecie odcisk buta, ciężkiego buta z metalową podkówką, a obok ślad protezy. Człowiek o drewnianej nodze. Właśnie. Ale był tu jeszcze i ktoś inny. Bardzo zręczny i zdolny sprzymierzeniec. Czy potrafiłbyś się wdrapać po tej ścianie, doktorze? Wychyliłem się przez otwarte okno. Księżyc ciągle jeszcze jasno oświetlał tę stronę domu. Znajdowaliśmy się dobre 60 stóp nad ziemią i mimo, że uważnie szukałem, nie udało mi się zauważyć jakiegokolwiek oparcia dla nogi. Żadnej szczeliny w murze. Zupełnie niemożliwe, odpowiedziałem. Niemożliwe bez pomocy. Przypuśćmy jednak, że masz pomocnika, który spuści ci tę mocną, dobrą linę leżącą tu w rogu i przymocuje jeden jej koniec do tego solidnego haka w ścianie. Przypuszczam, że wówczas potrafiłbyś wspiąć się w górę, nawet z protezą. Rzecz prosta, wróciłbyś tą samą drogą, a twój wspólnik wciągnąłby linę, zamknął okno, zaryglował je od wewnątrz i wreszcie wyszedł w ten sam sposób, jak wszedł. Dodatkowo możemy jeszcze stwierdzić, mówił dalej, że nasz drewnianonogi przyjaciel, choć doskonale potrafi się wspinać, nie jest zawodowym marynarzem. Jego dłonie są niezupełnie stwardniałe. Za pomocą lupy wykryłem kilka plamek krwi, z czego wywnioskowałem, iż zsuwał się w dół z taką szybkością, że zdarł sobie skórę z rąk. To wszystko bardzo pięknie powiedziałem, ale sprawa wikła się coraz bardziej. Cóż to za tajemniczy sprzymierzeniec? W jaki sposób dostał się do pokoju? Za 9 minut godzina 20, to oznacza, że dziś w audycji Po drodze z trójką to już wszystko. My dojechaliśmy do prawie do mety. Państwo, mam nadzieję, że jeszcze w drodze. Jeśli tak, to spokojnej i bezpiecznej podróży. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Katarzyna Fryst-Wojtkowska, Józef Niewiarowski, Tomasz Miara. Udanego wieczoru. Do usłyszenia. Thank you.